Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 14 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem aquest dimarts, dia 14 de desembre, quan passen 6 minutets de les 8 del matí. I ho fem en un dia que es publica als diaris i sabem com n'és de barat clavar una pallissa amb l'agreujant de xenofòbia a una persona, sí, sí. Un acte racista. I la condemna? Molt barata, eh? 12 dies de localització. Estem parlant d'un cas que s'ha donat a l'Audiència de Barcelona i que ha condemnat a dues penes de 12 dies de localització permanent per una falta de lesions i una altra de furt a dos nazis per l'agressió racista a un manter immigrant a Manresa. Una de les magistrades de la secció setena ha més un vot particular en què es mostra a favor d'imposar-los fins a 5 anys de presó, més en consonància amb la petició de la Fiscalia Catalana. La sentència relata que el 21 d'octubre de 2009 els acusats viatjaven amb altres amics en un vehicle per la plaça d'Espanya de Manresa. Un ocupant del turisme va cridar "Aquí hi ha un negre" i l'imputat va demanar al seu col·lega que aturés el cotxe. Tots dos en van baixar i van anar cap a aquest noi, cap a en Mamadou. Van clavar una pallissa i el resultat és que, bé, només 12 dies de localització. Així de bé funciona la justícia en el nostre país. Encetem aquesta edició, una edició en la que tindrem ara de seguida l'Angie Morales amb nosaltres, amb les efemèrides del dia. Després arribarà el José Ramón Mier amb l'imperdible. La Vanessa Leiva ens portarà més música lliure. El Marc Mauri, l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas avui, en la secció que ja té nom, Tots som Hamlet, i que parlarem de l'entrega dels Premis Butaca. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB, a Línies Obertes. Fins les 9 del matí. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, Ciclismo Indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Moment de fer ara un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 14 de desembre del 1825. La revolta decembrista. Un grup d'oficials de l'exèrcit rus, al capdavant d'uns 300 soldats, van ocupar la plaça del Senat de Sant Petersburg. Pel mes en què va tenir lloc l'episodi, van ser denominats decembristes. Eren oficials que havien estudiat en universitats liberals, on s'impartien ideologia i principis jacobins. També havien pogut veure la prosperitat dels països on s'havia abolit el vassallatge i on el poder monàrquic estava subjecte a limitacions. La mort del tsar Alexandre I, unes setmanes enrere, els havia empès a l'acció. En poques hores, les tropes lleials al tsar Nicolau I van sufocar la revolta i els seus caps van ser condemnats a mort. 1487. Entra en funcionament a Catalunya el Tribunal de la Santa Inquisició, malgrat l'oposició dels consellers de la ciutat de Barcelona. Què va passar en un dia com avui del 1911? L'explorador noruec Roald Amundsen arriba al Pol Sud. I el 1930? Afusillats els capitans Galán i García Hernández per la revolta republicana de Jaca, a Osca. Dos anys més tard, el 1932... Francesc Macià és elegit formalment president de la Generalitat pel Parlament sorgit de l'Estatut d'Autonomia. I en un dia com avui, del 1979... L'Iraq envaeix l'Iran. Per últim, ara fa 7 anys, un dia com avui del 2003... Pasqual Maragall, del Partit Socialista de Catalunya, Josep Lluís Carot Rovira, d'Esquerra Republicana, i Joan Saura, d'Iniciativa, signen el Pacte del Tinell per un govern catalanista d'esquerres. Va ser portada ara tot just fa un any... Total l'agressió a Berlusconi. D'altra banda, pel que fa a la política a Catalunya... Consulta sobre la independència de Catalunya. Diu, tots contents, la participació del 27% il·lusiona els promotors i alleuja els detractors. I pel que fa als mitjans de transport aquí, en el nostre país... Santa Coloma es volca a l'estrena de la línia 9. És moment ara de felicitar els famosos. Felicitem a l'actor Juan Diego, que fa avui 68 anys. També hem de felicitar el president del Congrés, José Bono, que ara compleix 60. També felicitem a l'actriu Vanessa Hudgens, que en fa 22. Hem de felicitar també al futbolista Santiago Ezquerro, que en fa 34. I finalment, el teòleg Leonardo Boff, que compleix avui 72 anys. Doncs tots ells felicitats, i ara és moment d'acomiadar-nos i emplaçar-te que tornis demà i ens portis més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Shouldn't be brewing. Oh, hey, step away. We should save our love for another day. But hey, babe, you got me going. The kitchen's on. En dos minuts arribarem a un quart de nou del matí. I és moment de donar la benvinguda al programa al José Ramón Mier. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Què com tal? Estem? Com estem? Molt bé, molt bé. Dormits i descansats després d'aquest cop. Més alliberats, no? Després d'haver estat enllaunats. Sí, estàvem allà una sí. mica estrets tots. Sí, estàvem tots allà replegats. A mi m'agrada allò, la germanor, però tanta... Tant no calia. Tant de replegats no cal, no cal. Bon dia, David, i bon dia a tothom. Programa número 11 de l'Imperdible, ja, eh? 11, ostres, 11. 11, ja portem 11. 11. I d'aquí poquet farem un any, en línies obertes. És veritat, farem alguna cosa especial o què? Farem un sopar. Vale. El sopar de Nadal que no ens ha donat temps de preparar. El sopar d'empresa. Sí, doncs el farem pel primer aniversari. Vinga, vale. Pues anem a celebració, va. Ah, i tant. Sí, sí. Però, bueno, també tenim celebració dels Nadals, no? També, i, també. Nadal, que Nadal. I els Nadals s'acosten i els events típics d'aquestes dates també, per exemple, els sopars. I també una altra cosa que es fa típicament amb Nadal és anar al cine amb família, oi? Que és maco, tota la família allà, al cine, maco, tots això. Junts, això. I què podem anar a veure al cine? Pues una cosa que estrena aquest divendres, David. Una cosa molt xula que és Tron Legacy. Això que sona de sí, de fons, és la banda sonora original de Tron Legacy, que està composta totalment per Daft Punk, aquest grup electrònic, sí, de música electrònica. Pues, aquests senyors que poden ser però un casco allà de motorista metàl·lic, rotllo robot, han fet la música de tota la pel·li i és increïble, si us agrada aquest estil de música, sí, eh? Però és molt xula. Tron Legacy. Tron Legacy és la continuació de la pel·lícula de culte Tron, que es va estrenar l'any 1982. Pel·lícula de culte perquè, encara que és una mica soporífera la pel·li, no ens enganyarem, sí que va destacar per ser la primera que tractava el món dels ordinadors i del ciberespai per al gran públic. A més, el seu estil visual va ser trencador per l'època, encara que ara ens semblaria més aviat patètic i de dibuix animat. Va ser la primera en utilitzar els gràfics per ordinador i la seva estètica, així molt cibernètica, amb tot un llargmetratge. I encara que no va ser un èxit pròpiament dit amb el seu temps, sí que ha anat acumulant legions de fans gràcies a la seva temàtica. I aquests mateixos fans reclamaven de fa temps una seqüela. Seqüela que podrem disfrutar aquest divendres en tots els cinemes i en gloriós 3D. Per què dic gloriós? Perquè la pel·lícula s'ha rodat pensant en aquest format i no és només una adaptació al format de moda. Això vol dir que els plànols, les seqüències i els efectes especials s'han pensat i rodat per fer-los en aquest format 3D. És a dir, una pel·lícula ja en 3D des del seu origen. Des del seu origen, com va ser Avatar, per exemple. Que tampoc és que sigui la repanotxa, Avatar, perquè la veus una vegada i dius, oh, que maco, i ja està. Sí. Tampoc dona... Però aquesta promet molt més. Les motos de llum, totes aquestes efectes especials que trobàvem a la primera, estan augmentats i millorats fins a l'infinit amb aquesta nova pel·lícula. Però què ens explica Tron Legacy? A veure... Jo t'explico la sinopsis. Tron Legacy s'explica la història de Sam Frin, un jove rebel de 27 anys que viu atormentat per la misteriosa desaparició del seu pare Kevin Flynn, que va temps enrere conegut mundialment com el màxim desenvolupador de videojocs. Quan Sam va rebre les pistes d'una estranya senyal precedent del Flynn Arcade, un senyal que només pot ser enviada pel seu pare, acaba sent absorbint pel món digital en què ha estat vivint el seu pare Kevin Flynn durant els últims 20 anys. Juntament amb un intèrpid de guerrera que es diu Quorra, no em preguntis el per què. Quorra. Quorra, sí. Mira, bé. Això és cibernètic, es pot dir, jo què sé, però sí, es diu Quorra, ja està. Pare i fill s'embarquen en un viatge de vida o mort a través d'un món cibernètic visualment sorprenent i ple de perills. Un univers creat totalment pel Kevin. Mola. Home, pinta bé. D'entrada pinta bé. Pinta bé, pinta bé. Està produïda per Steven Lisberger, que és un dels escriptors i director de la pel·li original Tron. I la banda sonora, com us he dit, es corre a càrrec de Daft Punk. Corre a càrrec. Corre a càrrec. Corre a càrrec. Corre a càrrec. Bueno, està a cargo de... Ja està, també digues. Aquest divendres. Ja està, aquest divendres aneu tots al cine, si podeu veure-la amb 3D, i us dic així com en primícia que si aneu rapidet i sabeu on buscar-les, la podeu veure en format IMAX 3D al Port Vell. Apa! No ho podeu deixar perdre. Un imperdible, ja t'ho deia. Imperdible, sí, sí. Un imperdible en tot el dret. I ara veurem que la tecnologia no té per què ser freda, David, i molt menys internet. imperdible d'internet. Ai, el Nadal. Tan-tan, és Navidad. Tan-tan-tan-tan. Era necessari? Calia? Que, jo sóc molt anti-Nadal, també t'ho dic, eh? Però té la seva coseta, el Nadal. És que les Nadales acaben carregant una mica. Bueno... Christmas. És molt maco, home. Sí, sí, sí. M'ha vingut avui amb en Bing Crosby. Sí, espíritu navideño, tot això tan maco. Aquestes festes són màgiques, David, no ens enganyarem. I sobretot són màgiques pels més petits de casa. Sí, això sí que és veritat. El Pare Noel, els Reis Mags, la màgia del Nadal, vaja, que és molt maco. Ahir, mira, ahir justament... Estic tendre. Em va fer gràcia perquè anava pel metro i sentia una senyora que anava davant comentant amb una altra. Doncs els meus fills van posar les sabates als Reis Mags fins que van marxar de casa ja amb 35 anys. Perquè els fills tontos no són, perquè ja sabia que... Bueno, que els Reis porten alguna cosa sempre. Clar. Bueno, no direm ara aquí spoilers. Doncs molt bé, una molt bona amiga meva, la Lucía, una abraçada des d'aquí, i felicitats atrasades, precisament perquè ahir va ser el seu xant, felicitats des d'aquí, m'ha fet saber una web que encara farà més màgica aquests Nadals. Preneu nota. A veure. www.navidadessorprendentes.com. Què trobarem amb aquesta web? En aquesta web podeu demanar que els Reis Mags o el Pare Noel us facin una carta personalitzada per a vosaltres, però no només això. Si doneu algunes dades que els Reis Mags necessiten, o el Pare Noel també, que si ha sigut molt bo, o ha sigut molt dolent, o quants es té, o alguna foteta, li us farà un vídeo personalitzat, us parlarà a vosaltres directament i us dirà que se'n recorda de vosaltres, que us portaran cosetes, que us porteu bé... Tot això ho podeu enviar mitjançant la web i podeu enviar els links perquè els més petits de casa ho puguin veure allà on siguin. Mira! Està bé això! És veure la cara dels nens, com veure Papà Noel, hola Antoñito, ja sé que t'has portat molt bé, però bueno, te tienes que estudiar más esto, tienes que comer toda la cena. És una passada. I els Reis Mags ja... Home, oi, Antoñito! Vale, és igual. Així que ja sabeu, si voleu que els més petits de casa es quedin bocabadats perquè es queden, això t'ho dic jo, porteu... Bueno, feu... Seguiu la recomanació d'aquesta meva amiga, la Lucía, que hi aneu a aquesta web. Aneu a www.navidadessorprendentes, amb doble S, Navidades S, sorprendentes S, cap problema, .com. I com deia abans, el Nadal està lligat, amb més o menys mida, també, a Disney. El José sempre amb Disney. És que sempre. Què passa? No. Què és lo que passa? No, si jo no dic res. Portem alguns programes, si és veritat, David, tens raó. Portem alguns programes parlant d'aquest genial creador. I com tots sabreu, es diu que està congelat. Sí, és veritat. Però... I per això me'l portes ara, amb el fred que fa. Claro, és que tota relació fa fred, congelat, Nadals, Walt Disney. Tot té una relació. Sí, sí, ja veig. Però, escolta, és veritat tot allò que diuen del Walt Disney? Anem cap a històries secretes. Wow, les històries secretes. Avui parlem de Walt Disney, el congelat. El congelat. Era secció de la sirena. La sirenita, clar, de qui havia de venir. Todo tiene relación. Clar. Todo tiene relación. Walter Elias Disney, que va néixer el 5 de desembre, fa res, dos dies, però d'uns anys endarrere, el 1901. Fou el productor, director, guionista i animador estadounidense. Nord-americà, et dirien a TV3. Nord-americà. Estadounidense. Porque aquí en mi programa, en mi secció, mando jo i digo como me da la gana. Aleshores, ho sento, t'arribes, això va així. Aleshores, fou el fundador, juntament amb el seu germà, Roy O. Disney, de The Walt Disney Company, empresa que avui dia genera un benefici anual de 35.000 milions de dòlars. Amb aquestes peles, jo estic congelat, a veure si m'entens. I el principal artífex d'un estil inconfusible de pel·lícules de dibuixos animats, que això sí que ho tenen, i la màgia Disney és el que té. Però, anem a lo que anem. Poc després de la seva mort, a l'any 1969, sorgí un rumor que el cos de Disney havia estat crionitzat, exactament, o sigui, congelado, com les gambes de la sirena, com el que dèiem, fins que els avanços científics poguessin retornar-lo a la vida. Es tracta d'una llegenda completament falsa. Des d'aquí la desmentimos, ja que hi ha constància tant de la mort del Disney com de la seva posterior incineració. Apa. Vull dir que d'un costat del fred anem cap a l'altre, que és el foc. Se una mica Ferran Adrià, li va passar massa crionització d'aquesta. Sí, han fet una desfragmentació de Disney. Eh? No està clar l'origen del rumor. Almenys dos biògrafs del Disney, que és el Leonard Mosley i el Mark Elliott, mencionen l'interès del Disney per a criònica, que en els últims anys de la seva vida, encara que no aporten fonts concretes. És impossible saber amb certesa que aquest interès existís i que hi hagi estat el precursor d'aquella llegenda urbana. Per altra banda, el fet de que la incineració es portés en un àmbit estrictament privat també va poder alimentar aquestes especulacions. Mm, sí. Però també hi ha una altra llegenda del Disney. Ai. Hi ha la llegenda que el seu suposat origen és espanyol. N'hi ha moltes de les llegendes d'aquestes. Diuen que segons aquesta llegenda, Disney no havia nascut a Chicago, sinó a Mojácar, a Almeria. Bueno, veus? Fill il·legítim d'un metge i d'una senyora que passava per allà. Una senyora normal, una ama de casa, i un metge que es va quedar, mira, no sé, que la dona tindria, no sé, febre, i l'altra, pues, jo què sé. Sí, li va posar una xeriga. Va sortir al Disney d'allà. La suposada mare hauria emigrat als Estats Units, on hauria donat el seu fill en adopció a la parella formada per Elias i Flora Disney. Segons això, el veritable nom del Disney hauria estat José Guirao Zamora. Ah, mira. Tenemos nombre y apellidos, no nos falta el DNI. Veus? Suposadament, als anys 40, uns enviats del Disney, o sigui que la llegenda allà està, però uns enviats de la companyia Disney van anar a Mojácar per fer comprovacions als arxius parroquials de la localitat. Per, aviam, sancionar-se si això era així o no era així. I també molta gent sabrà que el Disney va ser amic del Dalí. Sí. Pues, arrel d'això, que això ja no és llegenda urbana, sinó que és un fet, a l'any 1945 els estudis Disney contactarien el pintor català per la realització d'un curtmetratge d'animació surrealista basat en l'obra pictòrica. La idea era il·lustrar, amb imatges animades, una cançó del mexicà Armando Domínguez, composada per una espècie de poema d'amor en imatges uríniques. El projecte finalment s'abandonà l'any següent, que això va ser a l'any 1945, recordem. Tanmateix, diverses dècades després, a l'any 2003, aprofitant el material existent, s'edita finalment el curtmetratge titulat Destino. Sí. No el deixeu perdre perquè és una meravella visual. Val la pena. És molt maco. I té una durada de 7 minuts. Això ho podeu trobar a internet, està públicament ficat, no és algo il·legal, però ho podeu trobar i veritablement també ho trobareu a l'edició especial que sortirà més endavant de l'edició especial de Fantasia, que sortirà en Blu-ray, DVD, tot això que fan aquesta gent. I fins aquí, ja fins no, aquí. No ho veu a buscar més de Disney perquè ja farem un descans ja de Disney. Val, ja... buscarem unes altres coses. Sí, anirem a DreamWorks, No, ja està a Disney, buscarem més coses. Hi ha molt més, però ni tenim temps ni hi ha ganes, ja portem molt temps parlant de Disney. Això sí, vull que, com la Lucía, que ens ha fet arribar aquesta recomanació de navidadessorprendentes.com, em feu arribar els vostres imperdibles, e històries secretes també. I com sempre, l'imperdiblet ens dirà com i a on. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. Doncs... oh, que és maco. S'emociona, eh? Em poso tendre. Va, Clara, pots entrar a l'estudi i veieu una miqueta aquí a l'estudi, com si fos l'escena aquella de... M'estàs llevando bèstia? No, jo no, ah. Jo no he dit res. I jo que he de fer de tetera. Clar, clar, a veure, veus, veus? Ara m'ha agradat, ara m'ha agradat. Bueno, doncs pues ja la setmana que ve ja apropet, més apropet als Nadals encara, sí, tant. Bueno, doncs pues ja està, ara ja preparem un especial de Nadal també. Pues ja, fins aquí. Molt es bé. La setmana que ve, David. Perfecte, que tinguis una bona setmana. Una molt bona setmana a tothom. Adeu. Fins aviat. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Ai, Vanessa Leiva, que ahir se'm va passar una cosa. Ui, mare, què? Moltes felicitats. Ai, m'has de cantar. Que va ser el teu... aniversari. Va ser el teu aniversari feliç. Gràcies! Ahir completament em vaig despistar, ja. Completament. Ja sóc major d'edat. Com que va ser el cap de setmana, ja. Va ser el dia 12. Ja, doncs... sí, el dia 12, eh? Ai. 12 del 12, és fàcil de recordar. Has dit que ja ets major d'edat, m'ha semblat sentir. Bueno, sí, ho he dit així com quan no em senties. Ets major... ets major de quina edat? Des del dia 12 sóc major d'edat. Sí. Major de 26. Major de 26. Ara ja tens el mes 26. Ah, tinc el... Ai, calla, calla. Quina depressió. És veritat. No m'he caigut, eh? Calla, que jo ja ni el tinc. Bueno, clar. A mi ja m'ha passat l'edat del carnet jove i el mes 25 i aquestes coses. Però el mes 25? No, el mes 25 ja el tenia ben passat. Vale. Però a mi no em posava el mes 25. Bueno, no m'he fixat. No, he fet 27. Has fet mi... Vale. És un número preciós, per cert. El número 7 m'agrada. 27. 27, i sona bé. Però sí, que em queden 3 anys de carnet jove, no? Sí, exacte. No veu? Aprofita, bueno, aprofita. No passa res, encara 3 anys, home, sí. Per molt. Pots anar al cinema moltes vegades, sí. Amb el carnet jove encara. Després me'l trauran, però què és sí. Això? Però què és això? Una crisi no me'l podeu treure, home, encara durarà. Bueno, és igual, en fi, que moltes gràcies per la felicitació. De res. Res, que avui et porto un altre cop l'Steven Dunston. Ah, sí. Molt bé. Sí, és aquest home que ell s'ho fa tot perquè ell fa totes les veus i tots els instruments. Sí. És de Seattle, dels Estats Units, i té un blog personal que es diu stevendunston.com, on va penjant cada dia, o cada 2 dies, o cada quan ell vol, quan li surt la inspiració, que això varia, no? Varia, depèn de si la nimfa et ve visitar o no et ve visitar. Sí. I aleshores ell va penjant les cançons i les va comentant, explicant una mica el sentit, i és perquè la gent també entri i comenti. Que s'impliquin una mica. Què els semblen? Sí, és com molt obert, la música lliure és el que sí. Té, no? Tu agafes la meva música, li dones un retoc, me la tornes a donar, l'utilitzes per un videoclip, sí. L'utilitzes per un spot, l'utilitzes per el que vulguis. Per la ràdio, per exemple. Per la ràdio, per una boda. Per exemple, per què clar. No? Així no et ve l'esgai a cobrar. Per les perruqueries. També, és també. Que hi ha moltes coses que es poden fer. Moltes possibilitats. Molt bé. Bueno, l'Steven comença la seva carrera musical amb 5 anys, formant part d'un grup de gospel. 21 anys després d'immersió en la música religiosa, el porten a estudiar veu clàssica i composició, orientant la seva carrera cap a la faceta de cantautor. El 2006 reuneix les seves composicions en 2 discos que penja al Jamendo. L'últim, que es diu To Get Home Before Night Comes, després de 3 anys d'estar a Jamendo, té molt d'èxit i decideix fer-lo en format físic. Així surt el 2009 aquest disc en format físic, que us podeu descarregar des del seu blog. Què més, David? Què més, a veure? Doncs això, que... Això no t'ho he explicat encara. Que aquest home, encara que faci tot això de la música, ell igualment segueix treballant desenvolupant webs i com a gestor de màrqueting per l'empresa Inside Out. Aquest noi no para? Sí, no sé per què, perquè dius, si és bo fent música. Clar. Però és que a mi és bo que li agrada això de les xarxes socials. Ai. Llavors sempre està molt al dia i a part és molt fan del software de codi obert i també de la música lliure. Clar. De tot el que és música lliure, codi... Sí. Està molt bé. I això, i avui escoltarem la seva tercera cançó, eh? I la setmana que ve ens acomiadarem d'ell. Sí. I donarem molta sort des d'aquí. I avui es diu, la cançó es diu... a veure si ho diu bé. 360 degrees. 360 degrees. 360 graus. Ah, exacte. Doncs sí. Fem una volta de 360 graus. I llavors tornem a estar aquí. I demà tornem molt bé. A estar una altra vegada aquí. Molt però bé. 360 graus... Fins demà, eh? Has d'estar fent-la. Hòstia, igual em marejo, no? Amb la velocitat. Amb la velocitat. Quantes voltes vols que faci? Una? Una. Bueno, pues res. Demà ens tornem a trobar. Fins demà. Adéu. RKB 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? Ràdio Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudint de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB, ens acompanyes? Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter amb informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. I en aquest dimarts, dia 14, com és habitual a aquestes hores, ens acompanya el Marc Mauri. Molt bon dia. David, hola, molt bon dia. I per anar escalfant motors ens porta propostes gratuïtes. Propostes gratuïtes, sí. Per fer pel dia d'avui. Amb què comencem, va? Doncs mira, comencem avui amb una xerrada de Màrius Seda, Moçambic, una ubicació, que serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Rodoreda. Doncs ja sabeu, si voleu assistir a aquesta xerrada d'en Màrius Serra, si us agrada aquest periodista, Moçambic, una vocació, és la xerrada que fa avui al carrer Camèlies 7680, a la Biblioteca Rodoreda. Sí, per arribar la millor manera és en metro, doncs a la parada Alfons 10. Perfecte. Tenim una altra presentació d'un llibre, en aquest cas? Sí, una presentació del llibre. 150 restaurantes sorprendentes de Barcelona. Avui a la Casa del Llibre, a les 7 de la tarda, tenim aquesta presentació. Interessant. Escolta, sempre va bé conèixer restaurants sorprenents a la ciutat. A la Casa del Llibre... La veritat és que sí, segur que alguna cosa descobrim. I tant, la Casa del Llibre, fàcilment accessible, al Passeig de Gràcia, número 62. Correcte. I més propostes. En aquest cas, una altra presentació del llibre... de Marisol Galdón, Mátame, a les 7 de la tarda a la FNAC de la Maquinista. Doncs bé, no cal dir l'adreça. La FNAC de la Maquinista, a la Maquinista tothom coneix on queda. I tant que sí. I una altra proposta, en aquest cas musical? Una altra proposta musical, sí, en aquest cas música clàssica. Cançons amb text de Joan Maragall i Nadales tradicionals. A l'arxiu Joan Maragall, a les 7 i mitja. Ah, i ara que ja s'apropa el Nadal, ja tenim les Nadales, ja tenim els concerts de Nadal... Doncs interessant proposta, l'arxiu Joan Maragall, al carrer d'Alfons 12, número 79. I això està a prop de la plaça Molina, perquè no hi hagi anat mai. I què més tenim avui? Més coses, doncs en aquest cas teatre en petit format, Big Bang Show. Serà al Big Bang Bar a les 10 i mitja del vespre. Doncs ja sabeu, si voleu anar a veure una obra de teatre en petit format, gratis. I amb una mica de dansa, també, sí. Al Big Bang Bar, al carrer Botella, número 7. Això està molt a prop de... Bueno, per arribar-hi la millor manera és a l'estació de metro de Sant Antoni. Perfecte. Doncs ja tenim aquestes propostes d'aquest dimarts 14. T'esperem demà. Hi ha meitats de setmana laborable. Perfecte, David. Fins demà. Que vagi bé. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger. Stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh Cabaret, du Cabaret. Meine Damen und Herren, meine Damen, Messieurs, Ladies und Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier, je suis votre compère. I am your host und sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret. En un minutet, 3:15 de 9 del matí. I arriba al teatre amb Tots som Hamlet. I la Clara Mas, molt bon dia. M'ha agradat molt això. És que queda millor, no? Sí, sí, sí. Queda perfecte. Tots som Hamlet. Llavors és un sentiment col·lectiu que tothom que ens està escoltant ho sent. Jo sóc Hamlet, tu ets Hamlet, ell és Hamlet, tots som Hamlet. Molt bé. No sé, m'agrada sí, començar sí, sí, el dia així. Doncs tenim la nova secció ja batejada, sí, amb nom, i avui monolítica, diguéssim, monodireccional, o sí, sigui, dirigida totalment als Premis Butaca. Sí. Avui farem una secció absolutament dedicada als Premis Butaca i farem un repàs de tots els premiats a la cerimònia d'entrega dels Premis Butaca 2010 al Teatre Artèria Paral·lel el passat 30 de novembre. Sí, sí. Bueno, jo m'ho crec. Jo no me'n recordo de les dates. Ah, així vale. Que no, a mi no em preguntis mai una data perquè no... No, no, només era un guinyo verificador. Sí, sí, sí, oi? Eh? Sí, sí. Exacte. Tu digue'm sí, sí, i jo et diré sí, sí, sí. Tens tota la raó. Doncs com amb tota la raó a la mà, farem un repàs dels guanyadors i els nominats, que és molt important. Sí. I a més farem una mica de regressió al passat. Viatjarem en el temps a través de les ones per situar-nos el dia 30 de novembre. I després viatjarem en l'espai per anar directes al Teatre Artèria Paral·lel, on es va celebrar la festa d'entrega dels Premis Butaca. D'aquesta manera podem viure en directe, fixa't en directe, el moment en què es van anunciar tots i cada un dels guanyadors. Bueno, bé, hem de dir que n'hem fet una selecció perquè si no hauríem d'estar aquí tot el dia. Si clar, un repassador... la gala va durar dues hores com a exacte, mínim. Exacte, aquí això seria un escàndol, tots els oients allà, sisplau que s'acabi ja, tots som Hamlet, no vull ser Hamlet, vull dir, fora ja la secció, i no. No. Vale? Llavors hem fet una selecció dels premis dedicats a la nostra secció, o sigui, més tocant al teatre. Sí. Hem deixat una mica aparcat el tema musical, dansa, ja ho recuperarem en algun altre dia, potser. Mm. Però de moment només ens ocuparem avui de l'apartat teatral, purament. Sí. Vale? Doncs vinga, comencem ara a fer. Ara que més ja també s'han deslligat totalment dels premis del cinema. Exacte, tenen la seva pròpia entitat. Sí, sí, doncs... sí, que abans es donaven junts, ara exacte, ja no, ara ja teatre i cinema per separat. Reivindiquem una disciplina a part i avui també dedicarem només la secció als premis de teatre. Perfecte. Vinga, doncs comencem fent un repàs de les categories més importants i teatrals, recordem, que s'hi presentaven. Hem triat el millor muntatge teatral, la millor direcció teatral, el millor actor i actriu de teatre i el millor actor i actriu de repartiment teatral. També el millor text sí, i, finalment, la millor butaca a el que se'n diu les altres disciplines, sí, amb el qual es barregen aquells espectacles d'un format difícilment classificable. Sí, potser que contenen una mica més de teatre, amb circ, poesia... Exacte, dansa, barregen diferents disciplines i com que no es poden ubicar en una en concreta, doncs se'n diu altres disciplines. Molt bé. Molt fàcil. Després de saber tots els premiats... Inclús podem sentir un fragment del discurs que va fer l'Amanya sí, el propi dia, que va rebre la butaca honorífica a la seva trajectòria en el món del teatre musical o music hall. Us sembla bé? Em sembla perfecte. Que tu tens molt a dir-hi. Perquè vaig assistir. Perquè vas assistir. I ens podràs fer una mica de comentaris de com es van rebre les nominacions, com es van rebre els premiats, si hi havia molts nervis, si la tensió es podia palpar en l'ambient del Teatre Artèria Paral·lel. Jo crec que no. Jo crec que era un ambient molt distès. Tranquil. Sí, o com a mínim, com que són actors, ho dissimulen molt bé. Clar, exacte. Això pot fer, perquè els nervis els suporta molt bé. Vegis, abans de fer Hamlet al Julio Manrique, com devia estar, clar, per exemple. I abans de rebre el premi, doncs, devia portar els nervis bastant bé. He de dir bé, que no? Es van veure cares molt conegudes que no estaven nominats ni nominades. Ah, sí? Que feien així de vamos a hacer la fiesta del mundillo teatral. Exacte, la Carmen Machi, per exemple, la van poder veure. L'Aina Clotet també estava per allà. També van poder veure l'Elisenda Roca, periodista. Ostres, sí, mítica. Sí, cada vegada està més expandida. tots ens expandim. Sí, sí, sí. Jo m'expandeixo, tu t'expandeixes, el José s'expandeix. Exacte. Tot, el José s'expandeix, per això, molt... Mentalment. Mentalment, sí, sí, intel·lectualment. Sí, sí. Intel·lectualment. Jo també, físicament, també m'expandeixo. Bueno, doncs què us sembla si comencem a fer la nostra particular entrega de premis? Perfecte. En diferit i en directe a la vegada. És està super. Això és la tecnologia. És super. És la globalització. Exacte. Llavors, comencem, si us sembla bé, per la categoria premi, el premi butaca, el millor muntatge teatral. Anem a repassar els nominats, sí, que a mi m'agrada molt això de dir. I els nominats són, m'encanta, és que m'encantaria ser presentadora d'una gala d'aquestes. Els nominats són el ball. Segon nominat, Nixon Frost. Segon nominat, Natale in casa Cupiello. Tercer nominat, Dictadura, Transició, Democràcia. Quart nominat, Escenes d'un matrimoni Sarabanda. I cinquè nominat, Marburg. I el guanyador del Premi Butaca, el millor muntatge teatral, és... Doncs el Premi Butaca, el millor muntatge és per El Ball. Bueno, el ball, espectacle de Sergi Belbel que es va presentar al Teatre Nacional i que va causar furor amb l'Anna Lizaran, si no recordo malament, sí, com a cap, sí, sí, de, sí, cap de cartell, eh? Doncs bueno, un aplaudiment. Home, normalment també s'ha de dir que els muntatges del Nacional acostumen a tenir un cert, sí, avantatge, eh? Sí, sí, jugant amb total avantatge, sobretot a nivell de recursos. Clar. Si no mirem ara l'agost que s'està fent al Teatre, sí, Nacional, que es veu que és una barbaritat de desplegament de mitjans i tot. I tant, està clar. Tot i això, no treu que va ser els propis espectadors els, sí, que van, sí, posar. Sí, sí, sí, i que, tant. Que té la seva credibilitat aquest premi, segur que el ball mereixia el premi Butaca. No ho dubtem, no ho dubtem. Sobretot perquè són això, uns premis de votació pública i tenim molt a dir nosaltres, els que som, sí, merament, sí, sí, espectadors, no? També. Doncs vinga, continuem el premi Butaca, la millor direcció teatral. Els nominats són dos punts. Veure. Sergi Belbel, repetim, per El ball. Julio Manrique per American Buffalo, Magda Puyo per El berenar d'Ulisses, trenco una llança ja aquí a favor de la Magda Puyo, sí, entre parèntesis i subratllat, vale? Oriol Brogi per Natale in casa Cupiello, Rafael Durán per Marburg i Lourdes Barba amb La música segona, també trenco una llança ja aquí a favor de la Lourdes Barba. I el guanyador, David, a veure... La butaca, la millor direcció, és per... Sí, això ho veig. Pensava que la lentilla em trairia, però no. Julio Manrique! Julio Manrique! Aquests aplaudiments, sí, que se sentien de fons i un bravo així en primer, gairebé primer pla, els eren els Manel. Veus? El grup Manel. Que els Manel, que són la claca del Julio Manrique. Sembla. Està molt bé, això. Fan un bon tàndem. Jo ja hi passaria una nit amb tots junts, mira. Apa! Sí, sí, tots junts. Clara, que bueno, estem en un horari protegit. No, volia dir d'anar a sopar, de fer unes risses, home. Anem primer al teatre i després un concert. Exacte, això mateix, això mateix. Doncs estem contents, ens agrada també l'American Buffalo de Julio Manrique, o sigui que també estem amb el premi. Molt bé. Continuem amb el Premi Butaca al millor actor de teatre. Els nominats són David Bagés per L'auca del senyor Esteve, Marc Rodríguez per American Buffalo, Ivan Benet per American Buffalo, Pep Cruz per Natale in casa Cupiello i Pere Arquillué per Platonov. David, dóna'ns el guanyador. Butaca, el millor actor, David Bagés. Molt bé, David Bagés, ens encanta el David Bagés, ens encanta el Balló de la Riera i tots els altres personatges que ha fet aquest grandíssim actor, sobretot a la tele, sí, ha estat així, però en teatre també surt, eh? I L'auca del senyor Esteve va ser un espectacle que va passar, no sé si més o menys s'ha percebut, però l'actuació del David Bagés va ser esplèndida, perquè es va totalment transformar en aquest senyor Esteve, eh? El guanyador David Bagés ens agrada, llavors anem a veure qui és la seva partener, la millor, sí, actriu de teatre. Les nominades són l'Anna Lizaran, ens agrada també, per al ball, Mònica López per Platonov, la Sílvia Bell per Nit de Reis, Aurea Márquez per La Música Segona i Àngels Bassas per Duet per una sola veu. I la guanyadora de la butaca de la millor actriu de teatre és... per... butaca a la millor actriu... Anna Lizaran! Bravo! Un reconeixement, aquesta... Era previsible. Sí, previsible. Sí, perquè havent-hi l'Anna Lizaran... Jo, la Mònica López, m'encanta, perquè m'agrada molt, la Sílvia Bell també, l'Aurea Márquez, Àngels Bassas, grans actrius, però clar, havent-hi una Anna Lizaran d'estanca, sí. És com la Meryl Streep davant de la Penélope sí, Cruz, no té res a fer, t'agradi una o l'altra, però vaja, el pes de la tradició escènica, eh? Continuem, doncs, amb la butaca, el millor actor de teatre de repartiment. Els nominats són... Llorenç González per L'auca del senyor Esteve, Albert Triola per The Hamlet Circus, Pol López per American Buffalo, Nao Albet per Dictadura Transició Democràcia i Marcel Borràs per Dictadura Transició Democràcia. And the winner is... I el votat pel millor actor de repartiment és per... Llorenç González. Per L'auca del senyor Esteve. Molt bé, doncs si el públic ha decidit L'auca del senyor Esteve, endavant amb el Llorenç González. Sí. González. I un reconeixement també a aquest actor que comença. Sí. Continuem per la butaca a la millor actriu de teatre de repartiment. Les nominades són Marisa Josa per Natàlia en Casa Cupiello, Cristina Cervià per Alicia, Un viatge al País de Meravelles, Francesca Pinyon per El Ball, Amparo Moreno per Tres dones i un llop i Marta Pérez per Boulevard. And the winner is... I la butaca a la millor actriu de repartiment és... Francesca Pinyon. Ens agrada Francesca Pinyon perquè és una actriu que està allà al peu del canyó, sempre com a actriu secundària, i ens agrada moltíssim que li hagin reconegut aquest premi. El Ball, un dels grans triomfadors de la nit. Exacte. Com que anem una miqueta curtets de temps, sí? anirem ràpid i acabarem amb el Premi Butaca al millor text teatral, aquest sí. Ens ha agradat moltíssim també. Els nominats són Marc de Guillem Clua, Lluny de Nuc, escrit per Pere Riera, Girafes, text de Pau Miró, i Democràcia, un dels textos que conformaven l'obra Dictadura, Transició, Democràcia, escrit per Nau Albet i Marcel Borràs. I el guanyador és... Butaca, el millor text per... Democràcia, Nau Albet i Marcel Borràs. Perfecte, estupendo, subliminal. Nau Albet i Marcel Borràs. Joveníssims creadors, no passen dels 20 anys i encara gràcies. O sigui. Sí, sí. Perfecte, començant en bon camí, Nau Albet i Marcel Borràs. I ara acabem la secció, David, amb la butaca a altres disciplines. Els nominats a aquesta butaca sui generis són Llits, produït per TNC, Piso de Charol, produït per Bros Espai Escènic, i Limbus, produït per l'Ateneu Popular de Nou Barris. I el guanyador és... Ateneu Butaca, Catalunya Caixa, altres disciplines, és per Llits. Bravo, ovació, no? Llits. Perquè això va agradar molt, Llits, en el seu moment. Un espectacle, sí, això, ja ho hem dit. Força sui generis, poètic... Circense, no? Sí, també. Sí. I ens va agradar moltíssim. Per tant, subscrivim aquí la butaca a les altres disciplines per Llits. Si voleu, podem escoltar, i si tenim temps... Una miqueta. Ens acomiadarem amb ella. Un breu fragment del discurs que va fer l'Elita Claver Lamaña, en obtenir el Premi Butaca d'Honor a la seva trajectòria al món de l'espectacle. Amb ella ens despedim. A la trajectòria artística, Elita Claver Lamaña. Os agradezco de corazón porque yo sé que es la primera vez que lo otorgáis y más al género de music hall. Me vais a permitir, por favor, que me extienda un poquito, pero es que ahora me siento como si hubiese metido 5 goles. Aquí va a estar muy bien. Muy buena, es bien, sí. Lo cierto es que estoy tremendamente contenta porque soy un poco reiterativa, pero no me importa. Hace muchos años, un señor que estaba nerviosa, la Generalitat, dijo que los que hacíamos género de music hall no tendríamos nunca por parte estatal ninguna ayuda, porque lo que hacíamos no era cultura. Y si está aquí esta noche este señor, quisiera decirle... ¿Qué va a pasar, David? ¿Qué va a pasar? ¿Debía haver-hi el conseller de turno o...? Sí. Hace 20 años de trabajar en el Molino, 9 en el Teatro Arnau, se interesaron por ver esos espectaculitos. Personajes tan incultos como Salvador Dalí, Federico Fellini, Rafael Alberti, Vázquez Montalbán, Pérez y Mons. Aquí va estar molt bé la manya i va reivindicar el music hall en la seva època, no com dir barbaritat, sinó com una manera de reivindicar la llibertat d'expressió. Exacte, i tant, i tant. I Clara Mas, ho hem de deixar. David, no puc dir més coses, sisplau. Queden 10 segons. No, res, deixem aquí, perquè per dir la meitat no diem res. Doncs la pròxima setmana t'ho apuntes i ens ho dius. Vinga, va. Que tinguis una bona setmana. Vinga, fins la setmana que ve. Adéu, i a tots vosaltres, fins demà aquí, a RKB.